Karibu katika idhaa yangu kusikiliza habari mbalimbali za muziki. Leo nakuletea kisa murua cha wimbo maarufu wa mwaka 79 unaitwa Sogea Karibu, kutoka kwa Juata Jazz Band. Wimbo unatoka katika albamu ya Mpenzi Zalina. Kwa wale waliozaliwa miaka hiyo wanakumbuka kisa hiki. Baadhi waliopata kusikia, maana si wote wanaweza kufahamu. Lakini mimi leo nakuletea karibu uweze kusikia. Sogea Karibu ni jina la wimbo wa muziki wa dansi uliotungwa na Kakele Belesa na kuimbwa na Hassan Rehan Bichuka kwa ajili ya Juata Jazz Band mnamo mwaka 1979. Wimbo huu unasifika sana kwa kinanda chake cha huzuni, hasa ile organ kilichopigwa na mpigaji nguli wa The Kilimanjaro Band, Waziri Ali Kissinger, ambaye sasa hatunaye tena. Sababu zilizopelekea kupiga organ katika wimbo huu ni kuwa wapigaji wa vyombo vya upepo, yani matarumbeta na saxophone, waligoma na kuona wimbo huu ni mbaya. Lakini baada ya kutoka wote walishangazwa na utamu uliotokana uliopatikana katika wimbo huu. Sauti kuu ya wimbo huu imeimbwa na Hassan Rehan Bichuka kwa ustadi wa hali ya juu. Ni moja kati ya nyimbo zilizotamba sana za Juata Jazz Band kwa kipindi cha miaka 70 na 80 mwanzoni. Wimbo unahusu mke mwema aliyekuja kubadilika tabia zisizovumilika katika ndoa. Mwishowe anamtaka abebe kilicho chake, heri abaki mwenyewe. Wimbo umeimbwa kwa uzuni wa hali ya juu kabisa kwa muziki wa dansi wa kipindi hiko. Wimbo huu ulikuwa utunzi wa Kakele Belesa. Kakele na Bichuka walikuwa wanaishi nyumba moja ya kupanga wakati huo. Kakele alipompa Bichuka wimbo huu, Bichuka akafanya marekebisho madogo, hasa yale maneno ya mwanzo wa wimbo, mwanzoni mwa wimbo wa Sogea Karibu. Kakele alikuwa anaimba, Bichuka akapendekeza heli iwe kuongea badala ya kuimba. Baada ya hatua hiyo kuisha, wakaupeleka kwa wenzao ili waweze kufanya mazoezi. Lakini watu wa ala za upepo chini ya uongozi wa Joseph Lusungu walisusia wimbo huu. Baada ya kutoka wote waliokubali. Licha ya uwezo mkubwa wa Kakele wa kuimba, bado aliona wimbo huu ampatie saibu wake. Hii inadhihirisha kwamba wasanii wa zamani hawakuwa na choyo katika kufikisha ujumbe wa hadhira husika. Uwezo wa Kakele unaweza kusikia katika wimbo kama vile Asia, Chande, Bibi Wango, zote akiwa bima le. Albamu hii ya Mpenzi Zalina jumla ina nyimbo 8. Nitakutajia moja baada nyingine. Kwa sababu ilikuwa inatumika tepo, nitataja kwa upande wa side. Side A, wimbo wa kwanza unaitwa Mpenzi Zalina. Wimbo wa pili, Mwana Wacha Wizi. Wimbo wa tatu, Uzuri Si Shari. Wimbo wa nne, Epuka Tabia Mbaya. Upande wa side B, wimbo wa kwanza, Sogea Karibu. Wimbo wa pili, Vijana Tujitokeze. Wimbo wa tatu, Selemani. Wimbo wa nne, Talaka. Karibu tena katika chaneli yangu, naendelea kufuatilia kwa nyimbo nyingi zaidi.